پا جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، گورے گورے سے مکھڑے پہ اجلا درود، گورے گورے سے مکھڑے پہ اجلا درود، کالی کالی سی زلفت پہ لاکھوں سلام، کاش مغش جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی سلام میں عاجزانہ